مړاور ته موایا ژوند دي شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان مړاور ته موایا ژوند دي شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان دا خدای په مینا نظر نسو شایستا ګلونا دا خدای په مینا نظر نسو شایستا ګلونا لکه پتنګ لوګي لوګي شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان لکه پتنګ لوګي لوګي شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان مړاور ته موایا ژوند دي شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان دا ګل په شان شایسته ځوان دی د باروت خوراک دا ګل په شان شایسته ځوان دی د باروت خوراک د ژوندون راز دی فدای شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان د ژوندون راز دی فدای شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان مړاور ته موایا ژوند دی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان د جنت حور د زندان تر نه خالو نه وهی د جنت حور د زندان تر نه خالو نه وهی د تنگ پوینو سنگار دی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان د تنگ پوینو سنگار دی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان مړاور ته موایا ژوند دی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان د حمزه ویاړیا د همت پرست جام پیش کاری شي د حمزه ویاړیا د همت پرست جام پیش کاری شي د حمزه لا پر لار ز شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان د حمزه لا پر لار ز شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان مړاور ته موایا ژوند دی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان شهاب داوی لازلا د حسین کاروان شهاب داوی لازلا د حسین کاروان تقدیر پر سپینا لراولی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان تقدیر پر سپینا لراولی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان مړاور ته موایا ژوند دی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان دی خوب ولی ګلابی شهیدان مړاور ته موایا ژوند دی شهیدان دی خوب اولی گلابی شهیدان، دی خوب اولی گلابی شهیدان.